для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Жанкі, асабліва тыя, у каго мужы падобныя да кругляка, шкадавалі Надзю. Да яна не любіла, калі яе шкадуюць. Гэта яе абражала, таму і таіла сваю беднасць. Ганка перажывала за цялят. Паглядзі, якімі сумнымі вачамі яны глядзяць на нас. Цяляты жаласна рыкалі. Чым накарміць, Ганка? Можа, канцэнтрат гэты кіпяціць трэба, а не проста раствараць у гатаванай вадзе. Я схаджу ў школу з пачкам, каб настаўнікі прачыталі, што там напісана па-англійску. А я маладой канюшыны накасіла, ядуць і самыя малыя голатня цётка. Касі, касі канюшыну, гарошка дасць нам па руках. Ды пашоў ён. Для каго ён сеяў яе канюшыну? І калі пасеяў? Во каму трэба даць па руках, буслу гэтаму чырвананосаму. Штось валяр'янавы наш не даходзіць да ўсіх участкаў. Калі ён у нас быў? Год назад. А слаб спадар, гаспадар дырэктар. Што стала з чалавекам? Кажуць, сваю гаспадарку займеў у Мазыры. Надзя ўздыхнула. Гінуць людзі за метал, за паперкі зялёныя. Ты, Надзя, хоць бачыла іх, гэтыя долары, прыносіць Мікола? Я дык толькі учора ўбачыла ўпершыню. Томка чаўнок паказала. І адзін, і пяць, і 20. На ўсіх розныя цары. Прэзідэнты, сказала Надзя. А чорт іх разбярэ, дзе цар, дзе прэзідэнт. Цяпер цароў няма, каралі хіба. Ганка скончыла 9 класаў, але пра палітыку разважала, як баба Гапа. Хадзіла па вёсцы, забытая дзецьмі і ўнукамі, 90-гадовая старая, і фантастычна пераварочвала ўсё, што чула ад людзей, па радыё, з тэлевізара, і ўсё вярнула на апокаліпсічныя прароцтвы, на іншых старых жудасць наганяла. Ты, Надзя, не верыш, а я сама прачытала ў газеце, у Калінкавічах купіла. Ажно 2000 заплаціла, магу табе прынесці. Так і напісана. Яны, амерыканцы ды немцы, знайшлі сяброў, вельмі хочуць, каб нашы калгасы і саўгасы разваліліся, падохла наша жывёла. Тады яны кінуліся б на наш рынак. Выкінулі б згушчонку, тушонку. А ты чула, што каровы іх на шаленства хворыя? Ашалелі людзі, ашалелі каровы. І мяса ад шалёных ніхто не купляе, а нашы ўсё з'ядуць, калі свайго не будзе. А ты кажаш, канцэнтрат еты не атручаны. А чаго ж тады паносіць цялят? Ой, што атручаны, ў гэта я не веру. Але што ляжаў ён у іх, можа, 10 гадоў, то гэта так. А таму сапсаваўся. У іх кураняты па 10 гадоў ляжаць у маразілках. Мяса ў труху ператвараецца. Ну, дык што ж нам рабіць, а? Не паіць, падохнуць, паіць, падохнуць. Ай, вінаваты чорт лысы, а з нас з табой па 3 шкуры спусцяць. Рубля гэтага няшчаснага не ўбачыш за працу сваю. І так 4 месяцы не бачылі. Дзе б гэта хто рабіў, не атрымліваючы зарплаты? Некалі матка расказвала, не плацілі ў калгасах, палачкі ставілі працадні, а цяпер і ў саўгасах не плацяць, а ў нас жа аграфірма. Ай, цяпер нідзе не плацяць, ні рабочым, ні сялянам. У сялян хоць бульба свая, а ў гарадах як жыць? Якая бульба, ганка, чэрвень на двары, старую пасадзілі, новая не вырасла. Надя зноў асеклася, бо падумала, што выдае сваё бядотнае становішча. Усы сіхі, вушы ваты заткнуты, і яна нас не чуе. У загадчыцы фермы Аксюты Сыс сапраўды ўсю зіму і вясну адно вуха было заткнута ватай, хоць чула яна добра. Сходила б ты, Надя, да валярьянавага. Няхай бы ён даў нам панюхаць сваёй валярьянкі для супакаення. Ты умееш гаварыць з начальствам, я чамусьці баюся яго. Вельмі ж культурны. Каб ён мацюкаўся, як гарошка, дык і я загнула б на яго. Умею не горш за любога мацюкача. А гарошка гэты вучоны, аграном. Язык распусціў, што паганую анучу не глядзіць, хто перад ім, старая жанчына, дзіця. Чаму яны такія пушчаныя, нашы мужыкі, га? Пра тое, каб схадзіць да дырэктара, цялятніцы гаварылі ўжо не аднойчы. Ганка вымушала Надзю пайсці, старэйшая, разумнейшая. А Надзі чамусьці не хацелася. Але сёння раніцой, у трывожным роздуме, чым накарміць дзяцей, вырашыла пайсці. Не з-за цялят, з-за дзяцей. Здрадзіць ганцы? Падумаеш, здрада. Работніц хапае, як ніколі, хоць за работак і не плацяць, але за месцы трымаюцца. Спадзяюцца, што калі-небудзь усё ж з'явяцца ў канторы грошы. Разумны ж дырэктар, такі павінен вывесці саўгаснікаў у людзі. Добра, добра, я пайду. Сёння ж напоім цялят, і я пайду. Роўна 10 гадоў таму у саўгасе з трэскам знялі старога дырэктара, зладзюгу і п'янюгу. З парты выключылі і назначылі новага, інжынера з Мазыра. Прозвішча яго Папович, а імя Валярьян. Папович больш падыходзіла, каб па вясковай завядзёнцы трансфарміраваць слова ў дасціпную мянушку – не зачапіліся за імя. Назвалі дырэктара Валярьянавы. Чаму? Стасавалася імя карыснай пахучай травы да характару і дзелавой сутнасці новага дырэктара. Папович быў антыподам, супрацьлегласцю былому і ўвогуле таму ўяўленню, якое склалася ў рабочых сялян пра начальства сваё. Аграном з ласкавым прозвішчам Войцік быў поўны, задышкай, хоць і не дажыў яшчэ паўсотні, апранаўся няхайна, часта хадзіў з незашпіленай шырынкай, у бруднаватай сарочцы, засаленай на жываце, цёрся тоўстым жыватом аб сталы. Сялянкі асуджалі яго жонку, а яшчэ настаўніца. Натуральна, як усе таўстуны, Войцік любіў выпіць і смачна закусіць. Паповіч у старым высокім і паважным сэнсе, высокі, стройны, што таполя, маладжавы ў 50 гадоў без адзінага сівога валаска на скронях, заўсёды адзеты не гаспадар, які ходзіць па полі, па хлявах, па складах і майстэрнях, а як міністр. Так і казалі: «Наш што міністр?» У добра адпрасаваным касцюме, пад яркім гальштукам, толькі сарочкі на працы насіў чорныя ці карычневыя, але чорная сарочка пад шэры касцюм і светлы чырвона-сіні гальштук надавала яшчэ большую элегантнасць. А галоўнае не ў форме, у змесце. Рабочыя звыкліся і мірыліся, што ранейшыя дырэктары, галоўныя аграномы, бухгалтары, загадчыкі аддзяленняў, ферм цягнулі з саўгасных кас, хлявоў, свірнаў, падвалаў бессаромна. Войцік дык той і тайны з гэтага не рабіў. Браў добрага пасвінка, аб'яўляючы свінаркам: «Трэба завесці патрэбнаму чалавеку. Не падмажаш, не паедзеш». А калі мазаў начальству, то ўжо ж, пэўна, пра сябе не забываўся. Хто праверыць, завёз ён таго падсвінка загадчыку райсельгасаддзела ці перакінуў за мяжу у Любанскі раён, дзе жылі яго бацькі, браты і сёстры. Што сена туды машынамі вазіў, дык пра гэта ведалі і асабліва не зласловілі на гэты конт. У саўгасе былі багатыя сенакосы. Паповіч граша не ўзяў і жорстка караў хапугаў. Закруціў гайкі, хоць пад суд нікога не аддаваў, нават з пасад нямногіх звольніў, не нажываў сабе ворагаў, умеў жыць з людзьмі. Хіба ж такі кіраўнік не заслугоўвае мянушкі валяр'янавы? Сялян здзівіла толькі, што дырэктар сям'ю з Мазыра не прывозіць. Пайшлі чуткі, што не жыве з жонкай. Абвергнуў іх, прывёз жонку, паказаў людзям і сам пачаў бадай штодня ездзіць дадому. Але хто мог папракнуць за гэтыя траты, што ганяе машыну за 30 кіламетраў? Бензін капейкі каштаваў, у саўгасе каля сотні цяжкіх і лёгкіх машын, камбайнаў, малакавозаў, грэйдараў, канавакапальнікаў, свая нафтабаза, запраўка дырэктарскай «Волгі» нават не ўлічвалася асобна. Загадчык базы, бухгалтар, дырэктарскі расход запісваў у агульную графу на адміністрацыйны транспарт: аўтобусы, ніва, газікі загадчыкаў аддзяленняў, агранома. Машынамі былі забяспечаны і гаручым, хапала на ўсё і на ўсіх. Але і расходы на паездкі Паповіч неўзабаве скараціў, бо пачуў, што некаторыя праведнікі, усюды ёсць такія, намагаюцца знайсці на мундзіры дырэктара хоць маленькую плямачку, хоць пад мікраскопам яе трэба разглядаць, але каб была. Што гэта за дырэктар без плямы? Яны нават на сонцы ёсць. По-свойму гаспадарлівы войцік збудаваў на ўзлеску, дзе густа раслі маліны і куды вывозілі саўгасную пасеку ладную хаціну, бярвенні, звон для прыёму гасцей, так у афіцыйных дакументах значылася, для начальніцкіх выпівонаў, казалі мужыкі, якія ведалі і любілі смак добрых застолляў на прыволлі пад звон пчол у далечыні ад цікаўных вачэй. Паповіч вазіў туды гасцей вельмі рэдка, але пасяліўся там сам. Трэба ж мець дырэктару прытулак, не паедзеш за 30 вёрст паляжаць пасля абеду. На пачатку меў пакойчык у канторы дырэкцыі, але якая там утульнасць, стол, канапа і які адпачынак, тлум. Чадзяць вакол машыны, гамоняць людзі, ды і школа за сотню метраў, гамана, смех, футбол. Здзівіліся саўгаснікі хіба ўвосень, калі пасеку вывезлі. Пасечнік выехаў, а дырэктар застаўся адзін. Смяяліся, і зімою будзе жыць там, ваўкі з'ядуць. Дзе мы возьмем другога такога дырэктара? Але ўлетку прыехала жонка Паповіча, дачка з двума дзецьмі. І абедзве надзвычай цнатлівыя. Прыедзе, каторая на жыгулях уласных па малако на ферму, сочыць, каб загадчыцца ці хто іншы, абавязкова запісалі дакладна, колькі яны ўзялі малака, 2 літры, 3. А малака таго рака, цыстэрнаў не хапае вазіць яго на завод, парасятам, цялятам адсылаюць бідонамі. Хто пашкадаваў бы дырэктарскай сям'і літр малака? Не дайшлі яшчэ нашы да нямецкай эканомнасці. І з іншымі прадуктамі гэтак жа, нават з гуркамі, з капустай. Капуста тая на тарфяніках расла па пуду, увосень прадавалі па 5 капеек за кілаграм. Не, і сам Паповіч, і жонка яго патрабавалі, каб той, хто адпускае, усё запісаў, колькі дырэктар спажыў. Іншай агародніцы больш марокі ўзважыць ды запісаць. Бяры ты гэтай капусты, колькі душа пажадае. Бухгалтерка і касірка расказвалі, што Валер'ян Алексеевіч, як атрымоўвае зарплату, акуратна разлічваецца за ўзятыя ў саўгасе прадукты. Захапляла гэта і здзіўляла людзей, звыклых да начальства, якое машынамі вывозіла, не малако. Хто квапіўся на малако? Парсюкоў, бычкоў, мёд, збожжа, сена. Адзін толькі скептык быў. Не на адну цэнтральную вёску, але на ўсе вёскі, што ўваходзілі ў саўгас. Мірон Качура, па мянушцы Калач. Займаў ён сціплую пасаду вартаўніка сельпо. Пасвіўся каля магазіна, сталоўкі, але быў ён цёрты калач, з былых. Невысокіх, вышэй за старшыню калгаса не ўзняўся. Але старшынствам сваім ашчаслівіў тры вобласці – сваю, гомельскую і дзве суседнія – мінскую і брэсцкую. Плявузгалі, што і на Ўкраіне з паўгода старшынстваваў, але гэта няпраўда. На Ўкраіне ён трохі парабіў нарыхтоўшчыкам сельпо і гэтую старонку сваёй слаўнай біяграфіі таіў, бо скончыў сваю дзейнасць у турме – 2 гады Чарнобыльскую АЭС будаваў. Больш любіў успамінаць сваю эпапею ў Лунінецкім раёне. Во дзе жыццё было. Ажно захлынаўся, расказваючы. Паколькі калач быў начным вартаўніком, то з вечара норму сваю не браў. Раніцою цешыў душу, закусваючы салодкім дзённым сном. Але нязменна прысутнічаў на ўсіх зборах аматараў піва ў саўгаснай сталоўцы ці сельпоўскай чайной. Тут ён выступаў міратворцам, суддзёй. Слухаў уважліва п'яныя разважанні і цвяроза падсумоўваў. Дык вось, калач неаднойчы казаў тым, хто хваліў Валяр'янавіча: «Лапухі вы пяньковыя! З вас толькі вяруки віць! Літра малака не бярэ, за капусту заплаціў! Эх, ха-ха-ха-ха! Каты на стрэхах рагочуць! Навошта яму ваше малачко? Калі ён десяткі тысяч, а можа і сотні хапае! Яким чынам? За што? Хе-ха-ха! За што? Спытайце у сініцы галубіцы, галоўбуха нашага дарагога. Ты ўсяго і яна можа не знаць. А я знаю усю механіку банкаўскую. Там тайна, што ў тваім КГБ. Раскажы, калач. От, бутэлька будзе? Раскажу. Хлопцы, паставім яму бутэльку. Та навошта нам яго махінацыі? Мы ж не жулікі. Расказваў ён іх ужо. Няхай лепш раскажа, як ён збудаваў той рэактар, што ўзарваўся. Можа, ён там міну падлажыў. Барадаты жарт, але калач яго не любіў. Мацюкаўся і пачынаў памагаць буфетчыцы разганяць завадзях, якія гатовыя варыць таранку да раніцы. Пра заўтрашнюю работу забываюць, а яму трэба аб'ект прымаць, замкі праверыць і ноч стаяць на варце. Але ўсе ведалі, што ноч спіць ён, як сурок, пад паветкай пры сталоўцы, дзе захоўвалі дровы, пакуль не паставілі газавыя пліты. Прыйшла перабудова. Пасля бяскроўны пераварот. Райкомы задралі лапкі ў гору, зніклі ў адзін дзень. Ні адзін камуніст не выступіў на абарону сваіх штабоў. Былыя гаспадары, начальнікі, многія парабіліся прыватнікамі, хапалі ўсё, што трапляла пад руку. Дзіўна, што калгасы і саўгасы не расцягнулі. Што ратавала іх? Прыродная сялянская мудрасць ці інстынкт самаховы? Не пасеем, не пажнём, што з'ямо? Паперкі з вобразам правадыра і з выявай звяроў будынкаў сцяны брэсцкай крэпасці не з'ясі, і зялёныя з амерыканскімі прэзідэнтамі не памогуць, калі паліцы магазінаў пустыя, а тады яшчэ і імпарт не хлынуў ліўневай паводкай. Валяр'янавы па-ранейшаму кіраваў саўгасам, потым аграфірмай, хоць са зменай назвы не змянілася сутнасць працы і асновы кіраўніцтва. Рабочыя набылі незнаёмую і, на першы погляд, прываблівую назву акцыянераў. «Гаспадары саўгаса! Во як гучала!» «Але якая гаспадыня Надзя Русак? Якія дывідэнды яна мае? А ніякіх. Заробленыя сотні тысяч, во багачка, чацвёрты месяц не можа атрымаць, каб хоць было за што хлеб дзецям купіць». Thank you. Праўда, некаторыя мелі дывідэнды. Загадчык аддзялення Іван Шыбай у самым пачатку купіў у саўгасе 2 трактары, аўтамабілі, камбайн і ўзяў у арэнду 50 гектараў зямлі. Сыны 2 вярнуліся з горада, утварылі сямейны фальварак і зарабілі столькі, што купілі 2 замежныя легкавушкі. Панамі ездзяць, але працуюць парабкамі ў саміх сябе. Тыя ж паўдзясятка сямей, што спакусіліся шыбаёвым прыкладам і сталі фермерамі, праз 2 гады вярнуліся назад у саўгас. Аграфірмай ніхто гаспадарку не называў. Усе па-ранейшаму называлі саўгасам, звыкла і больш самавіта па-нашынску. Паповіч знешне не мяняўся. Такі ж па-гарадскому апрануты, толькі замест чорных і карычневых сарочак часта з'яўляліся сінія і бэжавыя, але такія ж модныя. Змену колеру не маглі вытлумачыць самыя дасціпныя вясковыя палітыкі. Не сказаць, што ў фірме справы ішлі лепш, чым у былым саўгасе, ніхто не пазбегнуў цяжкасці пераходнага часу. Дырэктар працаваў па-ранейшаму, без крыку, праробак, культурна. Але пах свой валяр'янавы траціў і мятную аксамітнасць. Прыватызаваў гасцявы дом на пасіцы, гэта прынялі спакойна. Трэба ж чалавеку недзе жыць. Хто іншы за кошт гаспадаркі збудаваў бы прыватнае жыццё, а гэты за свае кроўныя купіў. У касу ўнёс ажно 9000. Сумленны чалавек. Але Паповіч не толькі дом купіў, пасеку. Была перад тым суровая зіма, і загінула большасць пчаліных сем'яў. Вулляў 15 уцалела. Што гэта за пасека для аграфірмы? Вуллі купіў дырэктар. І гэта мала каго ўзрушыла. Чалавек справай займаецца пчалаводствам, а не гарэлку п'е. Але калі да пачатку лета пчаліным гулам напоўніліся ўсе 70 вулляў, купіў Паповіч сем'і, аб'ехаў усё наваколле, кажуць, нават на Украіну дабраўся. Тады яшчэ мяжы не было. Саўгасцы загулі, што патрывожаныя пчолы. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.